أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، خاتم النبيين، ورحمة للعالمين، وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمج دغا بتا دهاغ سلسلة جد حياتو صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين پنامسر عجيجي سلرما فتادا او پده بتاكي زمج دغا قصة دهاغ چا قصة ده جد حقيقت پا پيدا كولو بسي كوشش كاوه او ده حق دین پلټنه کول خو چې بیا یې حق او الهی دین پیدا کی په هغه پورې منګولې ټینګ کړي او په اسلامي تاریخ کې د همیش د پاره نوم په زرو ولیکل سو. دا قصه د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه و ارضاه قصه ده. نو به اوس د قصه بیانول په خپل و سلمان رضی الله تعالی عنه تور پریږدو چې موږ ته د خپل تاریخ قصه حوادث او واقعات بیان کی. ځکه په دغه کیسه کې د د پوهه عمیقه ده او د رضی الله تعالی عنه خپل روایت دقیق او صادق دی. سلمان رضی الله تعالی عنه وای، زه یو فارسی ځوان هلک وم چې د اصفهان د ښار په جیان نومې قریه یا کلی کې اوسېدلم. زما پلار د دغه قریه مشر او رئیس و او د قریه تر ټولو خلقو غنی او په رتبه لوړ وو. د کومه وخت څخه چې زه زیږېدلی وم پر خپل پلار تر ټولو انسانانو ګران وم. څونه چې ورځې تېرېدې هغونه مې پر خپل پلار حب او ګرانښت زیاتېدی، تر داسې اندازې چې د ډېر ګرانښت په خاطر یې د کور څخه د وتلو اجازه نه راکول. دا ځکه چې پر ما بېرېدی، نو داسې ساتلم لکه څوک چې لور ساتي. څرنګه چې زموږ دین مجوسیت وو، یعنی د اور عبادت مکاوه، نو ما په دغه خپل دین مجوسیت کې ډیر جهد او کوشش کاوه تر څو چې د هغه اور چې موږ یې عبادت کاوه مسؤل وګرځېدم او د هغه د بلولو وظیفه زما پر غاړه سوه چې د شپې او ورځې راڅخه مړ نسي. او زما پلار چې د ډیر جایداد او زراعت خاوند وو په هغه جایداد مشغول وو، د هغه سرپرستی او روزنه یې کول او د هغه حاصلات یې ټولول. خو یوه ورځ مې پلار په یوه کار داسې مشغول سو چې دونه وخت یې نه درلودی چې و قریې ته دې ولاړ سي. نو یې ماته وویل، زویه، لکه څرنګه چې ته مې وینې، زه نن په دغه کار مشغوله یم او کښت ته نسم تلای، نو نن زما پر ځای ته و کلي ته ولاړ سه او د کارو سرپرستی وکړه. زه هم د پلار په امر د کلی او کشت په نیت رهیس وم، خو په لار کې د نصاراو پر یوه کنیسه یا عبادت خانه ورغلم چې هلته دوی عبادت او لمنځونه کول. د دوی آوازونه مې واورېده. دغه د دوی عبادت زما توجه ورواړول. زه تر دغه وخته په نصرانیت او نورو ادیانو نه خبر وم او نه پوهېدلم، ځکه زما پلار زه د خلقو د اختلاط او ناستې ولاړې څخه زموږ په کور کې ساتلم. نو خود بې له مجوسیته د بل هیڅ دین معلومات نه ور سره او نه مې د نورو ادیانو خلق لیدلی وه. اوس چې مې د نصرانیانو آوازونه واورېده، نو کنیسې ته دننه ورغلم چې ووینم دوی څه شي او څنګه عبادت کوي. اوس چې د دوی لمونځ او عبادت مې ولیدی او په هغه کې مې فکر وکړ، دا د دوی دین مې خوښ سو او د ځان سره مې وویل، په والله دغه د دوی دین زموږ تر دین ښه او بهتر دی. نو د پلار و کښت نه ولاړم، بلکې تر لمر لوېدو پورې دالته د دوی سره پاته سوم. او بیا مې پوښتنه ځینې وکړه چې دغه ستاسې د دین مرکز چیرې دی؟ هغو وویل په شام کې دی. خیر، ماښام سو بیرته کور ته راغلم. پلار مې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه دې وکړه. ما ویل، پلار، پلار کې پر یو څو خلق ورغلم چې د دوی په کنيسه کې المنز او عبادت کاوه. هغه د دوی دین چې ما ولیدې زما خوښ شو او تر هغو پورې اوریوم تر څو چې لمر ولوېدې. پلار مې زما په دغه کار ډېر خپه شو او ویل، زوی په دغه دین کې خیر نسته، ستا او ستا د پلرو دین تر هغه ښه دی. ما ویل، هیڅکله داسې نه ده، بلکې د دوی دین زموږ تر دین ښه او بهتر دی. پلار مې زما په دغه خبره پر ما وبېرېدی چې شاید زه د خپله دین څخه واوړم. نو یې زه په کور کې په یوه خونه کې بندي کړم او په پښو کې قید هم راواچاوه. زه هم په موقع پسې ګرځېدم. کم وخت چې موقع په لاس راغله و نصاراو ته مې حال ور ولېږي چې زما دغه حال دی. نو که کم وخت داسې قافله پیدا سوه چې شام ته ځې ما ته خبر راکړي. څه موده نسوه تېره چې هلته داسې قافله راغله چې شام ته تله. نصاراو هم زه خبر کړم. ما هم خپلې زولنې ماتې کړې او د پلار په پټه د هغې قافلې سره رهي سوم تر څو چې شام ته ورسېدلو. کم وخت چې مو هلته واړول نو مې پوښتنه وکړه چې دغه د نصرانیت په دین کې هغه تر ټولو ښه سړی څوک دی. خلقو ویل، اسقف د دغه کنیسې مشر او رئیس. ورور، د نصاراو په دین کې هغه د دین خلق قسم قسم درجه او مرتبه لري چې قسیس، مطران، اسقف هم دغه دینی مرتبه دي. اسقف تر قسیس لوړ دی او تر مطران کښته دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي، نو دغه اسقف ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زما و نصرانیت ته میل او رغبت پیدا سوی دی، غواړم چې ستا ملازم او خدمتګار سم، دغه دین درڅخه زده کړم او ستا سره یو ځای عبادت وکم. اسقف ویل، ښه دی، دلې اوسېږه. نو زه هم دالته پاتې سوم او د اسقف خدمت کوم. خو څه موده وروسته دا را معلومه سوه چې دا سړی بد سړی دی، ځکه د دغه منطقې اهل بیا په صدقه او خیرات سره امر کول او د صدقې ثوابونه بیا ورته بیانول، خو هغو چې به کم شی ورکړي چې دا فی سبیل الله په صدقه کې ورکړه، ده به هغه مالونه د خپل ځان دپاره خزانه کول. غریبانو او مسکینانو ته بیا د هغه څخه هیڅ شی نور کاوه تر څو چې د سرو او سپینو زرو څخه یې ومنګیه ډکړه. ما چې د ده دغه کار ولیدی ډیر بد مې ځینې راغله. خو څه موده وروسته اسقف مریض او بیا مړ سو. نو د منطقې او محلي خلق د ده د شخولو دپاره سره راټول سوه. ما ورته ویل، دغه ستاسې ملګری ډیر بد سړی و، تاسې په صدقه امر کولاست او د دغه کار ثوابونه یې درته بیانول، خو چې تاسې به د صدقې دپاره مالونه ورته راوړه هغه به د خپل ځان دپاره ایښول او خزانه کول. غریبانو او مسکینانو ته د هغه څخه هیڅ شی نه ورکاوه. خلقو ویل، ته څه په خبر یې؟ ما ویل، زه بیا خزانه در وښیم. غو ویل، راویښې. نو مې د اسقف د پیسو پټولو ځای ور وښاوه. نصاراو د هغه ځای څخه د سرو او سپینو زرو ډک اوه منګې را وایسته. اوس چې خلقو د اسقف خزانه او مالونه ولیدل، ویل، په والله موږ دی نه شخو. نو یې پر صلیب وزړاوه او په ډبرو یې رجم کړي. څه وخت وروسته یې یو بل سړی د ده پر ځای ودراوه او زه د هغه ملازم او خدمتګار پاتې سوم. خدا سړی دونه ښه سړی و چې ما د دنیا په باره کې تر ته زاهد نه و لیدلی،